I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Wicepremier, szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński podczas pikniku wojskowego w Zawichoście mówił o konieczności dalszego wzmacniania armii. Jak tłumaczył, zagrożenie ze strony Rosji pozostaje realne. Znamy coraz więcej szczegółów jesiennego referendum. Trzecie pytanie ma dotyczyć migracji. W Tatrach trwa słoneczny weekend, na szlakach można spotkać tłumy turystów. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas pikniku wojskowego w Zawichoście w województwie świętokrzyskim apelował, by polskie społeczeństwo było zjednoczone w patriotyzmie. Podczas wystąpienia przed mieszkańcami mówił o zagrożeniach, jakie niesie sytuacja za naszą wschodnią granicą i o konieczności dalszych inwestycji w obronność. Prezes PiS-u przypomniał stwierdzenie, że kto nie chce wojny, powinien się do niej szykować. Podkreślał, że ma ono szersze znaczenie. My chcemy być tak silni, i w sensie militarnym, ale także w sensie duchowym, w sensie zjednoczenia narodu, żeby po prostu ten ewentualny agresor, no czyli Rosja, każdy z nas o tym wie, wiedział, że Polski się nie da zaatakować, że to będzie klęska, że my się obronimy, nawet gdyby inni nas nie chcieli bronić. I to jest nasz cel, to budujemy. Wojskowe pikniki z okazji zbliżającego się święta odbywają się w weekend w całym kraju. Kulminacja obchodów Święta Wojska Polskiego przypadnie we wtorek. Wówczas po warszawskiej Wisłostradzie przejedzie wielka defilada. Jutro rząd zaakceptuje pełne brzmienie propozycji wszystkich pytań w referendum, które ma się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Potem projekt trafi do Sejmu, zapowiedział szef rządu. Dziś rano Mateusz Morawiecki ogłosił propozycję trzeciego pytania referendalnego. Brzmi ono, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską. Do kwestii migracji szef rządu odniósł się także w wywiadzie dla włoskiego dziennika Corriere della Sera. Mateusz Morawiecki powiedział, że otwarcie granic i brak skutecznych metod ich obrony to błąd strategiczny, który zagraża przetrwaniu Unii Europejskiej. Stwierdził, że propozycje Komisji Europejskiej w sprawie migracji nie rozwiązują problemu, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie może przyjąć planu przymusowej relokacji migrantów, którzy nielegalnie znaleźli się na terytorium Unii Europejskiej i sprzeciwia się propozycji nakładania kar finansowych na państwa, które nie będą chciały ich przyjąć. Przypomniał, że Polska przyjęła ogromną liczbę uchodźców z Ukrainy. Podkreślił, że w kwestii migrantów Polska chce podejmować decyzje sama. Nakreślił polską wizję Unii Europejskiej. Więcej suwerenności, mniej europejskiego superpaństwa i równe traktowanie wszystkich krajów członkowskich. Ostrą krytykę pod adresem Prawa i Sprawiedliwości ze strony Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, nazwał bezprecedensową, niedopuszczalną ingerencją w polskie wybory. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To słoneczny, ciepły, długi weekend w Tatrach. Od wczoraj szlaki najwyższych gór w Polsce przemierzają tłumy turystów. Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozwagę i dobre przygotowanie się do wycieczek. Na trudniejszych odcinkach szlaków mogą tworzyć się kolejki, mówi Tomasz Zając z TPN-u. No pamiętajmy też o tym, że jak wybierzemy się na przykład na Giewont czy na Orlopert i to będzie okolica właśnie godziny 10, 11, tam też możemy spotkać innych ludzi, może być ich całkiem sporo. No i żeby dostać się pod ten krzyż, będziemy musieli poczekać w kolejce. No więc bierzmy to pod uwagę, że inni ludzie są przed nami, nie wyprzedzajmy się, bądźmy dla siebie życzliwi, mili. Mimo że prognozy wskazują na stabilną i słoneczną pogodę, to wciąż zagrożeniem mogą być burze, dodaje Tomasz Zając. Mimo tych sprzyjających prognoz, zawsze przed wyjściem trzeba jeszcze się upewnić, że ta pogoda się nie zmieniła, że prognozy gdzieś tam się jakoś nie przeliczyły i nie jest na przykład prognozowany jakiś popołudniowy opad czy burza. Dlatego Tatrzański Park Narodowy apeluje o wcześniejsze rozpoczynanie górskich wycieczek, najlepiej z samego rana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na najnowsze informacje z dróg. Monika Gniewaszewska.

Krzysztof Łoniewski i Robert Grzędowski. Zapraszamy na tę drugą godzinę. Zaczynamy od informacji z boisk piłkarskiej Ekstraklasy, być może dla naszych słuchaczy szokującej. Tak mi się wydaje. Cieszę się, że nie posadziłeś mnie na ławce rezerwowych. Już informuję o tym szoku, który przeżyli kibice Pogoni w Szczecinie. Otóż sportowcy ulegli Radomiakowi Radom 0-2. Zatem mówiąc kolokwialnie, Pogoń w gazie po wpadce pucharowej. Jeżeli chodzi o wydarzenia z pierwszej kolejki w Premier League, to Brentford przed chwilą zakończył w Londynie spotkanie z Tottenhamem, zatem to były derby, wynik po 2. O 17.30 pierwszy gwizdek sędziego na Stamford Bridge, hit kolejki pierwszej. Chelsea zagra z Liverpoolem, Chelsea już bez Kepy. W bramce Kepa błyskawicznie przeniósł się do Realu Madryt. Fabrizio Romano napisał "Here we go" po tym, jak Courtois złamał nogę. Jak Fabrizio Romano pisze "Here we go", to... No tak. To here jak we go. Napisał, to napisał. A w kolarstwie Mistrzostwa Świata kończą się dzisiaj wyścigiem elity kobiet na szosie. Mówiliśmy o tym, no to uzupełniamy. Mistrzynią Belgijka Kopecki spokojnie wygrała właśnie ten wyścig. No i co? I zagrajmy sobie, gramy, gramy. A potem lekka. W trzeciej stronie medalu przechodzimy do grupy tematów lekkoatletycznych. Na początek łączymy się z bohaterem ostatnich dni. Podwójnym złotym medalistą Mistrzostw Europy do lat 20 w biegach sprinterskich to Marek Zakrzewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Marku, w Jerozolimie wywalczyłeś złoto w biegu na 100 metrów, dodatkowo z rekordem Polski juniorów, i także złoto w biegu na 200 metrów. Jesteś pierwszym młodym Europejczykiem z takim dubletem od 32 lat. Spodziewałeś się takiej podwójnej zdobyczy w Jerozolimie? Razem z trenerem postanowiliśmy troszeczkę zaryzykować i podjęliśmy taką decyzję, tak właściwie dzień przed wyjazdem. To było trudne. Na początku to było trudne, ponieważ nie ukrywam, że troszeczkę wystraszyło mnie aż 8 biegów w przeciągu paru dni, ponieważ do tego wszystkiego miała też dojść sztafeta. Bo muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Marku, rekord Polski na setkę to legendarne 10 sekund Mariana Woronina. Od lat nie do pobicia. Powiedz, czy takim zdolnym sprinterom jak ty ta liczba, to okrągłe 10 sekund, śni się po nocach jako taka magiczna bariera marzeń? To jest bariera, która śni się, myślę, każdemu polskiemu sprinterowi, ponieważ od już bardzo długiego czasu nikt nie jest w stanie się do niej zbliżyć. Teraz pan Kopeć zbliżył się dość, można tak powiedzieć, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, niebezpiecznie do tej granicy, i myślę, że będzie o nią walczył jeszcze teraz na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Dla mnie, jako młodego sprintera, jest to jeszcze czas raczej nierealny i razem z trenerem nie planujemy, broń Boże, przekraczać tej bariery, ponieważ takie coś to jeszcze, wydaje mi się, jeśli w ogóle, to odległa przyszłość. No właśnie, ty masz zaledwie 17 lat, rocznikowo 18, jesteś z rocznika 2005, więc tak myślę, że nie możesz pamiętać najlepszych czasów Usaina Bolta. A przecież to by była jakaś inspiracja. Mówię o tym, bo zastanawiam się, czy masz jakiegoś sprinterskiego idola, na którym się wzorujesz. A może to wspomniany już przez ciebie trener Tomasz Czubak, rekordzista Polski na 400 metrów. Muszę powiedzieć, że ja z czasem straciłem wzory w sporcie. Razem z trenerem skupiamy się raczej na nas, nie patrzymy na innych, ale tak w kwestii trenera to można powiedzieć, że tak, jest on moim wzorem. Przede wszystkim jest dla mnie osobą, której chyba nigdy nie zrozumiem, ponieważ nie wiem, jak można przygotować zawodnika co do dnia, dokładnie co do dnia. Jest to dla mnie niepojęte. Mało komu się to udaje, to już raczej są takie naprawdę wyżyny. Wydaje mi się, że do najlepszą osobę nie mogłem trafić. A to na pewno bardzo miłe słowa dla trenera Tomka. Pozdrawiamy go serdecznie, a do rozmowy z Markiem Zakrzewskim wrócimy za chwilę. Papierosa i odejść znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. To trójka, trzecia strona medalu, 20 minut po godzinie 17. To co, wracamy do rozmowy z Markiem Zakrzewskim? Tak jest, zdolny sprinter na łączach trójki, dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Europy Juniorów w sprincie. No i Marku, ten znakomity występ w Jerozolimie sprawił, że pojedziesz też na Mistrzostwa Świata Seniorów do Budapesztu. A przynajmniej tak to zostało przedstawione w mediach, że to właśnie ten występ jest powodem. A jak było naprawdę? Medale juniorskie tu miały znaczenie, czy już wcześniej wiedziałeś, że wystąpisz w Budapeszcie? Taka myśl pojawiła się już wcześniej, ze względu na to, że w naszych tabelach ogólnopolskich zajmuje już od dłuższego czasu, przynajmniej z perspektywy tego sezonu, wysokie lokaty. Czyli teraz pojawiło się tylko to formalne powołanie? Takie coś pojawiło się na początku, teraz wraz z powołaniem zostało to potwierdzone. Te medale nie miały żadnego wpływu na to. Tutaj liczą się surowe czasy, a nie osiągnięcia. Surowe czasy? Bardzo proszę, one nam mówią, że z wynikiem 10:25 wygrałbyś finał biegu na 100 metrów w tegorocznych Mistrzostwach Polski Seniorów. Okej, warunki pogodowe były tam inne, ale chyba jednak to coś znaczy. A znaczy, że Marek Zakrzewski jest talentem, a w takim przypadku środowisko może zacząć wywierać pewną presję wyniku. Czujesz taką presję już teraz? Nie odczuwam takiej presji. Co do tych Mistrzostw Polski, to warunki były gorsze niż tragiczne, dlatego myślę, że nie ma co wracać do tego okresu, ponieważ sam nie wiem, czy w ogóle zbliżyłbym się do wyniku dającego podium. Ja nie lubię takich warunków, jak zapewne żaden sprinter. Dlatego to jest raczej do pominięcia. Ale co do presji, nie, żadnej presji nie czuję, ponieważ nikt jej na mnie nie wywiera. Może się wydawać, że tak jest, ale nie. Nie. Jak ustaliliśmy, wiedziałeś o tym wcześniej, no ale jedziesz do Budapesztu na Mistrzostwa Świata z jakim nastawieniem? Przede wszystkim z takim, że uda mi się wrócić do pełni sił, ponieważ w związku z tym, że troszeczkę ich zabrakło, musiałem odpuścić sztafetę 4x100 w Jerozolimie, nad czym do teraz ubolewam. Całe szczęście skończyło się bez poważnej kontuzji. Oczywiście konsekwencje tych 6 biegów wyczuwalne są i fizjoterapeuci mówią, że bardzo dobrze, że podjąłem taką decyzję, bo mogło się to skończyć tragicznie. Na szczęście nie skończyło, na szczęście wszystko jest w porządku, więc tu stawmy kropkę. Marek Zakrzewski był gościem trzeciej strony medalu. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Are you mine? through an open space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Po 17:00 tu trzecia strona medalu w Trójce i zostajemy w temacie lekkoatletycznym. Krzysztof Łoniewski wie na przykład, kiedy rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Otóż wiem rzeczywiście, w sobotę wtedy wystartują. Wspomniał o Mistrzostwach Robert w rozmowie z Markiem Zakrzewskim. Teraz pochylimy się nad tą imprezą głębiej. Oczywiście z naszej perspektywy przede wszystkim. Gdzie szukać medali dla Polski? Zapytaliśmy Mistrza Świata w lekkoatletycznym wieloboju, dziś wiceprezesa Krajowej Federacji Sebastiana Chmarę. Z pewnością o medale powalczą młodziarze, bo i Wojtek Nowicki, który w tym roku jest w świetnej formie, i Paweł Fajdek to zapowiadają i myślę, że w rywalizacji rzutu młotem emocje będą i walka o medale będzie również. Ogromną niespodziankę może nam sprawić Natalia Kaczmarek, która w tym roku trzykrotnie triumfowała w biegu na 400 metrów podczas Diamentowej Ligi. Wraca do formy Anita Wodarczyk, więc tutaj zapowiada nam się kolejny medal w rzucie młotem. Nie możemy zapominać o Ewie Swobodzie, która przecież w tym roku złamała barierę 11 sekund, która z tym rezultatem ma ogromną szansę na awans do finału, a jak się jest w finale, to również medal wpaść może. Optymizm Chmary tonuje czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Właściwie tylko jeden z naszych reprezentantów, myślę tutaj o Wojtku Nowickim, daje nam taką istotną nadzieję na to, by usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Wojtek Nowicki jest liderem światowego rankingu, właściwie dominuje swoją konkurencję i za nim są Rudy Winkler czy Mikhajło Kochan. Ciężko będzie Pawłowi Fajdkowi wejść na podium. Zakładaliśmy, że będzie walczył o szósty tytuł mistrza świata, ale w tym wypadku z dziewiątym miejscem w rankingu i z taką sobie, powiem szczerze, formą w tym sezonie, myślę, że byłoby to oczekiwanie zbyt wygórowane. I zostajemy w kole dla młodzieży. Trudne zadanie w młocie, trzymając się tej konkurencji, będzie miała też Anita Wodarczyk. Ona jest ósma w tegorocznym rankingu. Powoli buduje formę. Takie budowanie formy miało też miejsce przed Tokio. Jej wynik w tym roku to 74-81. Jest oczywiście doświadczoną zawodniczką, ale niestety dużo młodsze od niej i startujące często w tym sezonie zawodniczki takie jak Brock Anderson 80-17 wskazuje na to, że te zawodniczki, tak jak Diana Price czy Cameron Rogers, będą tutaj nadawały tempo temu konkursowi. To jeszcze krótko trener Tomasz Szczubek o występie podopiecznego Marka Zakrzewskiego, którego słyszeliśmy dopiero co w dłuższej rozmowie z Robertem Grzędowskim. W Budapeszcie będzie miał za zadanie biegać w sztafecie. Mam nadzieję, że to będzie wzmocnienie polskiej sztafety ze starszymi kolegami. No cóż, to jest młody człowiek, nie wywierajmy presji, niech daje z siebie wszystko. Eliminacje, później finał, miejmy nadzieję, a w finale wszystko możliwe. Miejmy nadzieję, że to będzie jak najwyższe miejsce. Taką mamy nadzieję, bardzo trzymamy kciuki za Marka Zakrzewskiego, za całą reprezentację Polski. Jeżeli chodzi o tego młodego człowieka, to muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście robi wrażenie. Jak ma poukładane w wieku lat 17, tak. A tak te zdania złożone, jak doświadczony sportowiec po dobrej PR-owej szkole. I doświadczony człowiek, a przypominamy, nastolatek, jest w bardzo dobrych rękach. Mam przyjemność znać dość dobrze jego trenera, zresztą trenera akcji Biegam, bo lubię, Tomka Czubaka. Ciekawa postać, bardzo spokojna, tonująca tego młodego Marka. Wszystko na tę chwilę wydaje się, że gra. Ale trenerzy nie tylko lekkoatletyczni w trzeciej stronie medalu się dziś jeszcze wypowiedzą. Za chwilę przechodzimy do wspinaczki sportowej. And I'm never trying to hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Siedem minut zostało do godziny 18:00. Tu Trójka, tu Trzecia Strona Medalu. Na początku audycji Robert pytał mnie, czy to dobra pogoda na bieganie. Właściwie tak zauważył, że warto pójść i pobiegać. Ja zadałem kłam, mówiąc, że jest trochę za ciepło. I od razu nasi słuchacze reagują. Małgosia, Piotrek oraz dzieciaki, Leo, Ida i Pola. Taką informację dostaliśmy, że nie ma złej pogody, ani złej temperatury na bieganie. Także, no mówiąc kolokwialnie, odszczekuję. No ja jestem z tej grupy, która powie, że nie ma takiej wymówki, której nie dałoby się wymyślić. To prawda, chociaż biegać lepiej w takich aurach rano i późnym wieczorem. Ta rodzina rzeczona biegaczy wraca z Tatr. Dobrze, przejdziemy miękko do kolejnego tematu? Możemy, tak. Tatry to wspinanie, a przechodzimy do właśnie wspinaczki, choć sportowej. Jak mówi stare przysłowie, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. No mówimy o porażce mimo wszystko. W przypadku tej drugiej trudno jest przełknąć gorzką pigułkę. Na klatę, mówiąc kolokwialnie, rozmowy z dziennikarzami muszą wziąć trenerzy, odciążając nieco zawodników. No i z Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej Polacy wracają tak jakby na tarczy i mówimy właśnie o porażce, mimo że mamy brąz Aleksandry Mirosław, no ale nie po takie skarby jechali do Berna reprezentanci kraju. Dariusz Urbanowicz porozmawiał z trenerami naszych zawodniczek, Mateuszem Mirosławem i Tomaszem Mazurem. Przyzwyczailiśmy w jakimś tam stopniu, szczególnie po zeszłorocznych mistrzostwach Europy. Balonik był olbrzymi. Nie mówię tutaj z naszej strony, tylko bardziej medialny. O, to jest potęga i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy szczęście w zeszłym roku, teraz nie mieliśmy pecha. Zabrakło nam szczęścia i tyle. To Tomasz Mazur, trener sióstr bliźniaczek Aleksandry i Natalii Kałuckich. I faktycznie od kilku lat możemy polegać na naszych wspinaczkach na czas jak na Zawiszy. Po prostu wiadomo, że w każdych zawodach dochodzą daleko. Tym razem w Bernie stało się trochę inaczej. Eliminacji nie przebrnęła Anna Brożek. Na 1/8 zatrzymała się Natalia Kałucka, a na ćwierćfinale Patrycja Chudziak. I jak to w życiu bywa, już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską, bo oczami wyobraźni widzieliśmy rewanż za Igrzyska Europejskie i pojedynek Oli Mirosław z Olą Kałucką. Wcześniej jednak były półfinały. Trener i mąż Oli, Mateusz Mirosław, tłumaczy, co się wydarzyło z technicznego punktu widzenia. Po prostu postawiła sobie lewą nogę i z tej lewej nogi w jakiś sposób ciało nie wyszło i potem, gdy próbowała sięgnąć prawą ręką, nagle chwyt był po prostu już za daleko i po prostu spadła z tej ściany. Tam podobnie jedna z dziewczyn, chyba Natalia, też tak odpadła. Technicznie jakby ciało zawiodło. Każdy trener będzie miał swoją jakąś tego teorię na ten temat, ale no technicznie tak jest, że lewa noga po prostu wstawiona i ona się po prostu nie wyprostowała tak, jak powinna, już nie miała szansy chwycić prawą ręką. Pewnie chwyciła prawą ręką, chociaż ten wyższy chwyt, to ruszyłaby dalej, ale niestety odpadając w ten sposób nic nie dało zrobić. W drugim półfinale Ola Kałucka też odpadła i naszym reprezentantkom został faktycznie rewanż za Tarnów, ale już jego stawka spadła ze złota na brąz. W finale szybsza okazała się rekordzistka świata, ale nie po brąz przyjechały tutaj nasze dziewczyny. Tam tak naprawdę nikt nie jechał po medale mistrzostw świata. Z całym szacunkiem to był po prostu dodatek do kwalifikacji olimpijskich. Tomaszowi Mazurowi wtóruje Mateusz Mirosław. Główny cel na tą imprezę to zdecydowanie było uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej. Jesteśmy i tak szczęśliwi z tego, że coś udało osiągnąć. Bardzo ciężko to pracowaliśmy cały rok. Ola wciąż zdobyła swój brązowy medal, to już piąty medal na Mistrzostwach Świata. Od 2018 nadal pozostaje w topie i w sumie ani razu nie zeszła z podium. Z tego się cieszymy, że udało nam się nadal wyjść z twarzą. Udało nam się odnaleźć w końcu radość z tych zawodów, bo siedzieliśmy strasznie z taką presją zwyciężania trochę. Te oczekiwania nasze i gdzieś tam innych wisiały nad nami i w końcu chyba się udało nam od tego uwolnić. To jednak nie koniec szans na zdobycie paszportów olimpijskich. Zawody się skończyły, ale jak szansy uzyskania kwalifikacji jeszcze nie. Nasza kolejna szansa to jest 15 wrzesień w Rzymie. Tam będzie do wygrania jeden bilet, więc do tego się już przygotowujemy. Jeżeli tam bilet, który będzie uzyskany, nie będzie nasz, no to kolejna szansa to jest tak zwany series i one będą w przyszłym roku. To będą takie trzy imprezy, z których będzie wyłoniono 5 biletów. Cały czas to trwa, te bilety będą rozdawane, będziemy o to walczyć i nie tracimy ducha, działamy dalej. Z Mistrzostw Świata na tarczy, jak już ustaliliśmy, wrócili też nasi wspinacze, bo były mistrz świata Marcin Dzieński, a także Hubert Przytuła nie zdołali awansować do fazy pucharowej. No dobrze, wyścig po prawo startu na igrzyskach w Paryżu trwa. Dalej trwają też ciekawe piłkarskie spotkania. No bardzo ładnie nawiązałeś, rzeczywiście. Puszcza Niepołomice gra u siebie, czyli w Krakowie, na stadionie Krakowi przy Kałuży z Legią Warszawa i remisuje po 7 minutach 0-0. Jeżeli chodzi o hit w Premier League, to na Stamford Bridge w 8 minucie też bezbramkowy remis w starciu Chelsea i Liverpoolu. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć, nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Nigdy więcej. Muszę ci powiedzieć, Robert, że nie lubię tych momentów w roku, kiedy nie mamy lig europejskich. Czyli teraz jesteś zadowolony? Bardzo, słuchaj, patrzę na to, co dzieje się w Londynie, zerkam na ekran swojego telefonu i obserwuję spotkanie Chelsea z Liverpoolem. Tutaj ciągle bezbramkowy remis w spotkaniu Puszczy Niepołomice z Legią Warszawa także. No właśnie, Liga Angielska wystartowała w ten weekend. Wygrał między innymi mistrz, czyli Manchester City, także efektowne zwycięstwo Newcastle, jednej z drużyn z czołówki tabeli, a to wszystko się zaczyna układać już w jakąś całość, razem z transferami, których w lidze angielskiej było sporo. No to posłuchajmy, jak wyglądają drużyny na początku tego sezonu właśnie. Gerard! Corner taken, digs in! W zeszłym sezonie koronacja. Pytanie, czy czeka nas kolejna. Powiedziałem zawodnikom, wspięliśmy się ostatnio na najwyższą górę, ale teraz z niej zeszliśmy i zaczynamy od podnóża, tak samo jak wszyscy inni. To trener Guardiola. Tytuł 4 razy z rzędu to nigdy się jeszcze nie zdarzyło, ale patrząc na to, jak w ostatnich latach poczynają sobie niebiescy, można założyć, że mają apetyt, żeby przejść do historii. Jasne, nie ma Gundogana czy Mareza, ale nadal szaleć będzie Haaland. Wzmocnieniem powinien być Kovacic. Za niemal 100 milionów euro do Citizens przybył też z Lipska Guardiola. Ciekawe tylko, że trener Guardiola na razie nie wzmacnia przodów. Do ataku przystępują kanonierzy z Declanem Rice'em i Kaim Havertzem, a także obrońcą Julianem Timberem. Arsenal od tytułu wcale nie był tak daleko w zeszłym sezonie, a w tym chciałby go zdobyć po raz pierwszy od 2 dekad. Na pewno będzie trzeba jednak zająć się 2 kwestiami. Po pierwsze, przydałby się jakiś naprawdę solidny napastnik. Po drugie, trzeba by było się sprężyć i przerwać niedobrą serię Citizens. Ostatnie 10 spotkań, 2 zwycięstwa, 8 porażek. Tak się tytułu nie zdobywa. Panowie. Dla Liverpoolu ostatni sezon był zawodem, ale wielu ekspertów zwraca uwagę na niezłą końcówkę, która wynikała chyba z tego, że trener Klopp wreszcie znalazł dla wszystkich swoich gwiazd odpowiednie miejsce na boisku. Zobaczymy. Zobaczymy też, czy panowie przestaną marnować 100% okazje, tak jak mieli w zwyczaju w poprzednim sezonie. Kłopoty z przodu to chyba główny problem trenera Ten Haga i United. Martial trapiony kontuzjami, Weghorst pomyłka. Odpowiedź? Rasmus Højlund, duża odpowiedzialność. Szkoda, że zaczął od złapania kontuzji. United wydało w tym sezonie ponad 150 milionów funtów na transfery. Zastąpili m.in. Davida De Gea. Jego następca to Andre Onan. Pytań wiele. Co na przykład z Chelsea? Po katastrofalnym sezonie amerykańskie tournée pod wodzą trenera Pochettino wydaje się przynosić iskierki nadziei. No i wreszcie, jak spiszą się Polacy? Od Łukasza Fabiańskiego przez Jakuba Modera po Jakuba Stolarczyka. Odpowiedzi zaczynamy właśnie poznawać. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Jeżeli chodzi o Jakuba Modera, to informacje z pierwszej ręki, nie ujawniamy źródła, niestety nie zanosi się na szybki powrót Kuby do gry w Premier League. No to zmieniamy kompletnie tutaj otoczenie i teraz będzie o La Liga, która startuje w ten weekend, tak jak Premier League. Dni przerwy i wróciła. W La Liga już na początku jasno zaświeciła gwiazda tego, który kosztował krocie. Jude Bellingham, ściągnięty do Realu Madryt za 120 milionów euro z Borussii Dortmund, trafił na 2-0 w premierowym meczu królewskich na San Mames z Athletic Bilbao i ustalił wynik spotkania. Pytanie, czy rzeczywiście Anglik chciał strzelać po koźle i zaskoczyć wszystkich, czy trochę zaskoczył też siebie. Ale pewność, którą prezentował, może sugerować, że rzeczywiście ma tak fantastycznie ułożoną nogę. Rozegrał dobre spotkanie. Zespół musi się przyzwyczajać do jakości, którą prezentuje. Jego wbiegnięcia w różne sektory boiska były bardzo cenne. Podobał mi się, ale jest też kilka elementów do poprawy. Najważniejsze, żeby spokojnie się wprowadzał, dobrze pracował z Kamavingą czy Valverde, a wtedy będzie bardzo niebezpieczny dla rywali. Podsumował trener Carlo Ancelotti. Dobrze zaczęła Walencja, a Sevilla przypomniały się zeszłosezonowe demony, które trawiły drużynę w lidze bardzo długimi fragmentami. Sevillista sprzed własną publicznością na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nie dali rady nietoperzom ze Stadio Mestalla, przegrywając 1-2. Decydujący gol dla Walencji Javiego Guerry na 2 minuty przed końcem. Jeszcze dziś ważny sprawdzian Barcelony, która tak jak w zeszłym sezonie miała i wciąż odrobinę jeszcze ma problemy ze zgłoszeniem wszystkich piłkarzy na czas. Barca już bez Dembele, Kessiego, Busquetsa i Alby, ale z Gindoganem i Oriolem Romeo, a także oczywiście z królem strzelców rozgrywek Robertem Lewandowskim, zagra na wyjeździe z Getafe. Drużyna wygląda na pewną siebie, a rezultaty w sparingach były dobre. Nadchodzi moment prawdy. Chcemy zdobyć 3 punkty. Zapowiada trener blaugrany Xavi Hernandez. Początek o 21.30. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Kończy się tymczasem pierwsza połowa spotkania Celty Vigo z Osasuną Pampeluna. 1-0 prowadzi drużyna z kraju Basków, czyli Osasuna. Nie grają w ten weekend jeszcze piłkarze z niemieckiej Bundesligi w rozgrywkach ligowych, ale był jeden ważny mecz, no i był też bardzo ważny transfer, więc przenosimy się do naszych zachodnich sąsiadów. I było lanie. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! 6 dni przed inauguracją Bundesligi rozegrano mecz o Superpuchar Niemiec. Mecz w cieniu wielkiego transferu. Do Ligi Niemieckiej w końcu przyszła gwiazda na miarę Roberta Lewandowskiego i Erlinga Holanda, których tak brakuje za naszą wschodnią granicą. Harry Kane, wieloletni piłkarz Tottenhamu i reprezentacji Anglii, w wieku 30 lat opuścił rodzinny Londyn i przeniósł się do Monachium. Jestem bardzo podekscytowany. Ostatnie dni były intensywne, ale teraz mogę już poznawać Monachium, ten klub i to miejsce. Jestem szczęśliwy będąc tutaj. Bayern to jeden z największych klubów na świecie. Czuję, że to odpowiedni krok, by sprawdzić się na najwyższym poziomie. Dlatego tutaj jestem i podjąłem się tego wyzwania. To wyzwanie, któremu nie sprostał przecież Sadio Mane. Senegalczyk został ściągnięty do Bayernu rok temu, a teraz gra już u boku Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Kane to jednak typowy napastnik. Transfer został ogłoszony wczoraj przed południem, a już wieczorem kapitan reprezentacji Anglii zadebiutował w Bayernie. W meczu o Superpuchar z RB Lipsk wszedł na boisko w 65. minucie, gdy było już 2-0 dla Byków. Po chwili zrobiło się 3-0 i podopieczni trenera Marco Rose po hat-triku Daniego Olmo cieszyli się ze zdobycia w jakże efektownym stylu pierwszego trofeum w sezonie. Bardzo się cieszę, że po raz drugi w tym roku wygrywamy w Monachium. Czuliśmy jednak siłę Bayernu, to jaki jest groźny. Byliśmy zdyscyplinowani w defensywie i pomógł nam bramkarz. Bayern jest jednak bardzo groźny, szczególnie teraz z Harrym Kane'em. Bayern musi zapomnieć o dotkliwej porażce na własnym stadionie do piątku, bo już za 5 dni mistrz Niemiec zainauguruje sezon Bundesligi wyjazdowym spotkaniem z Werderem Brema. Komu będziemy kibicować? Oczywiście Polakom. Dawid Kownacki ma być gwiazdą Werderu Brema. Jakub Kamiński pięknie rozwija się w Wolfsburgu, a Robert Gumny ma coś do udowodnienia w Augsburgu. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w studiu Trójki poruszenie. Krzysztof zaczął nerwowo się rozglądać. Co się dzieje? Słuchaj, no zmienił się wynik. Na Stamford Bridge Chelsea przegrywa z Liverpoolem 0-1 od 18 minuty. Luis Diaz, Kolumbijczyk, autorem tej bramki dla The Reds. Poruszyłem się, bo jak wiesz, mój syn jest wielkim fanem Chelsea, a nie Liverpoolu. Ja jestem fanem Evertonu, więc pewnie ten temat pomińmy. Teraz Smash Mouth. I saw her face. Smash Mouth, I'm a Believer w trójce. Na zakończenie już, można tak powiedzieć, trzeciej strony medalu, ale zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska. Puszcza Niepołomice, Legia Warszawa w 22 minucie, bezbramkowy remis. Na razie Beniaminek dobrze się broni przed wicemistrzem Polski. Państwo często nam zwracają uwagę, że nie pamiętamy o rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi. Otóż dzisiaj pamiętamy. Lechia w Gdańsku pokonała 1-0 Znicz Pruszków. To było spotkanie sąsiadów z ligowej tabeli ekipy numer 6 i 7. Znicz kończył to spotkanie w 10. Stal Rzeszów 2-3 przegrała z Arką Gdynia. O 18 mecz Bruk Betus Motorem Lublin. W Premier League Brentford Tottenham 2-2. Chelsea, tak jak wspominaliśmy, przegrywa z Liverpoolem 0-1 od 18 minuty po golu Diaza. I to by było na tyle, jeżeli tak, chodzi. Tak, ale proszę nie odchodzić od radioodbiorników, zostać z trójką, no chociażby dziś jeszcze serwisy sportowe. Zapraszam serdecznie, choćby o żużlu powiemy, no i te wszystkie najważniejsze informacje. Tak. To będę ja. To będziesz ty. Dokładnie. A będę słuchał. Za spotkanie w trzeciej stronie medalu bardzo dziękujemy. Olga Szućko, Krzysztof Łoniewski i Robert Grzędowski. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.